ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมที่เราจะนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบปฏิบัติไปด้วยกันท่านผู้ฟังเข้าสมาธิปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกกันไปสักประมาณ1ชั่วโมงโดยเริ่มจากการหาเสนาสนะที่สงัดที่เราจะอยู่หลีกเร้นไม่ต้องพูดคุยกับใครได้สักประมาณ60นาทีอาจจะอยู่ในรถกำลังเดินทางอาจจะอยู่ในอิริยาบถเดินวิ่งกำลังออกกำลังกายหรืออาจจะอยู่ในคอฟฟี่ช็อปนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้พูดคุยกับผู้คนใดๆอาจจะมีแบ็คกราวด์เสียงไวท์นอยส์หรืออาจจะเงียบสงัดไปเลยก็ได้หาสถานที่เหมาะๆกายของเราเป็นสถานที่ที่เหมาะสมท่านผู้ฟังสถานที่อื่นๆต่างๆก็สร้างมาจากดินน้ำไฟลมนี่แหละร่างกายของเราก็ผลิตมาจากดินน้ำไฟลมเหมือนกันเหมือนกันได้ที่คือกายของเราแล้วเวลาที่เหมาะสมผู้ฟังอาจจะฟังตอนเช้าตอนเย็นตอนค่ำหรือเวลาไหนก็ตามเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเวลานี้กำหนดรู้ลมหายใจของเราไว้ทำจิตให้มีความสงบในเบื้องต้นโดยการแทนที่จะให้จิตของเราไปตามความคิดที่เป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจไปตามเสียงของข้าพเจ้าหรือเสียงของใครๆที่ผ่านมาทางหูแทนที่จะให้จิตของเราไปตามกลิ่นอาหารบ้างกลิ่นขยะบ้างที่ผ่านมาทางจมูกโน่ไม่แต่ให้จิตของเราอยู่กับสติสติอยู่ที่ไหนสติจะตามมาได้ท่านพูดถึงอนุสติ10ประการข้อที่10ที่มันจะตามมาได้ก็จากลมหายใจของเราอนุสติข้อที่10นั้นคืออานาปานสติสติอยู่ที่ลมอยู่ตรงไหนของลมเพราะว่าลมนี่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นของที่จับต้องไม่ได้เหมือนกันกับสติเราจะเอาตรงไหนยังไงเอาสักตรงหนึ่งท่านผู้ฟังลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งกำหนดรู้ถึงสัมผัสไว้ได้ที่ตรงไหนถ้าเวลาบอกว่าเออนึกถึงลมนะคุณนึกถึงลมนะคุณตรงไหนนะตรงตำแหน่งที่คุณรับรู้ถึงสัมผัสของมันแล้วแหละรับรู้ถึงสัมผัสได้ตรงไหนเอาจิตของเรามากำหนดก็มากำหนดเนี่ยหมายถึงมาจดจ่อดูมาตั้งเอาไว้ที่นี่พิจารณาเดี๋ยวไม่ต้องพิจารณาเอาดูๆเฉยๆอยู่ก่อนดิลมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงเหรอลองกำหนดดูหมายถึงลองตั้งใจดูลองมาจดจ่อดูอยู่ตรงนี้กำหนดรู้ดูอยู่ณที่ตำแหน่งนี้ก็เรียกกำหนดก็ดูอยู่ยังไงนะก็ลองดูสัมผัสไงการรับรู้นั่นแหละคือคุณได้ดูแล้วรับรู้แล้วเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้นี่แหละเขาเรียกว่าการกำหนดคุณมาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจเอาจิตของเรามาอยู่ที่ตรงนี้การระลึกได้นั่นน่ะคือสติมายังไงเนี่ยมาพร้อมกับลมมาตอนไหนเนี่ยมาตอนที่คุณระลึกได้ระลึกได้เมื่อไรสติมาตรงนั้นเลยยังไงนะซ้ำอีกทีหนึ่งดู รอนนี้ให้หายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องแรงไม่ต้องเบารู้ดูอยู่ที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นแหละรับรู้ได้ที่ตำแหน่งไหนแล้วจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องแต่งให้เร็วหรือช้าสั้นหรือยาวอย่าไปกังวลว่าเอ๊ะเร็วไปไหมช้าไปไหมก็ร่างกายเรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มันจะปรับแต่งปรุงแต่งของมันเองมันปรุงแต่งของมันเองอยู่แล้วนะร่างกายของเรามันอยู่ไม่ได้มันก็แตกมันยังอยู่ได้มันก็อยู่ไปมันมีความอดทนมีความคงทนอยู่บางทีกินอาหารมากเกินไปกินน้ำตาลมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปร่างกายมันก็ปรุงแต่งในลักษณะที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจะไม่เกิดความไม่มีดุลยภาพในร่างกายเกิดเป็นโรคเบาหวานบ้างเกิดเป็นโรคหลอดเลือดบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเรื่องเพราะอาการปรุงแต่งหรือว่าความที่มันมีสุขภาพดีคุณออกกำลังกายคุณเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดปรุงแต่งแบบนี้ร่างกายมันก็มีสุขภาพดีขึ้นมาก็อยู่ที่ว่าการปรุงแต่งนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าเราสังเกตดูธรรมชาตินี้ให้ดีไม่ลงไปปรุงแต่งอีกเพราะมันปรุงแต่งมาแล้วเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาทำปรุงมาแล้วคุณจะไปใส่เครื่องปรุงอะไรอีกกับข้าวนี่เขาผัดมาอย่างดีแล้วไม่ต้องไปใส่เครื่องปรุงอะไรอีกไม่ต้องเป็นธรรมชาติของมันสังเกตดูไม่ต้องเร็วไม่ต้องช้าเพราะร่างกายมันปรับอยู่แล้วส่วนต่างๆของร่างกายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องตึงแต่ผ่อนคลายให้ relax ให้คลายลงจิตของเราให้มาจดจ่อไว้อยู่หน้าที่ตำแหน่งนี้การรับรู้ทางฝั่งมันมีแน่มีหูมันก็ต้องได้ยินเสียงมีจมูกมันก็ต้องได้กลิ่นแต่ว่าได้กลิ่นแล้วรับรู้แล้วมีความคิดผ่านมาแล้วไม่ได้จดจ่อไปกับสิ่งนั้นไงไม่ได้จะไปนึกถึงตามมันไปการนึกถึงการตามมันไปนั้นคือคุณไปกำหนดอยู่กับมันคือไปจดจ่ออยู่กับมันในที่นี้เราไม่ต้องไประลึกถึงนั้นตามไปสิ่งนั้นเสียงภาพความคิดแต่ให้กำหนดอยู่ระลึกอยู่ดูอยู่รู้อยู่นึกถึงอยู่กับลมตรงไหนนะหน้าที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสตอนแรกนั่นแหละในโพรงจมูกตอนนี้มันอาจจะไม่ได้รับรู้แล้วแต่เอาที่เดิมตำแหน่งเดิมมันมีอยู่นั่นแหละแต่เบาๆกำหนดนี่ไม่ใช่ปรุงแต่งร่างกายมันปรุงแต่งกับมันมาแล้วแต่กำหนดดูเนี่ยหมายถึงเอาจิตใจมาจดจ่อสังเกตดูก็มีปรุงแต่งแหละแต่น้อยเดียวก๋วยเตี๋ยวเขาเสิร์ฟปรุงมาอย่างดีแล้วเราก็เป่าเป่านิดหน่อยคลายความร้อนกินได้กำหนดดูสังเกตดูหน้าที่ตำแหน่งเดียวทำอย่างเป็นธรรมชาติการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งรับรู้แล้วแต่ไม่ระลึกถึงในที่นี้แค่ลมเท่านั้นที่เรารับรู้แล้วระลึกถึงนึกถึงการระลึกได้นั้นคือสติการรับรู้นั้นคือวิญญาณมันจะเริ่มแยกแยะกันแล้วทุกฝั่งวิญญาณการรับรู้มีในทุกช่องทางสติการระลึกได้ตั้งไว้อยู่กับลมแค่นี้เองไม่ยากทุกฝั่งง่ายๆแต่ต้องใช้ความประณีตต้องใช้การแยกแยะต้องใช้การควบคุมแต่ไม่บังคับไม่ปล่อยปละละเลยด้วยแต่เราจะบังคับขู่เข็นมันจะปวดหัวได้อย่าบังคับ แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยปละไปตามความคิดไปตามเสียงไปตามภาพตามกลิ่นก็ไม่ปล่อยปละละเลยการควบคุมแบบเนี้ยคือการตั้งสติเอาไว้สับที่บางทีเอามาเพิ่มเติมใช้กับกำหนดรู้ดูอยู่รู้อยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดคือการมีสติสัมปชัญญะเอาละพอจิตของเรามาสังเกตดูอยู่แค่นี้ท่านผู้ฟังจิตของเรานั้นมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าถ้าเราคิดนึกตรีตรึกไปในทางไหนจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคำว่าตรีตรึกเนี่ยก็หมายถึงคิดถึงนั่นเองคิดอยู่ว่าคุณคิดเรื่องอะไรตอนเนี้ยเอาคิดเรื่องล้มคือความคิดเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันแยกเป็นหลายอย่างนะเดี๋ยวบอกตอนนี้คุณคิดเรื่องอะไรอยู่ในคำว่าคิดเนี่ยภาษาไทยเนี่ยจะแยกออกมีส่วนต่างๆมันมีการรับรู้คือวิญญาณด้วยเหมือนที่มันเป็นภาพมันเป็นเสียงนั่นก็เป็นสัญญาโดยแยกกันออกไปสัญญานี่ก็หมายถึงธรรมารมณ์มีธรรมารมณ์ด้วยมีวิญญาณด้วยการรับรู้ในธรรมารมณ์นั้นมีสติด้วยการระลึกได้ในสิ่งนั้นในที่นี้พอเราตั้งสติคือการระลึกถึงไว้อยู่กับลมในที่ตำแหน่งเดียวนี่ในส่วนที่เป็นความคิดนั้นมันก็มีสติเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังสติก็จึงมีพลังตามกระบวนการของพุทธานุสติสติจะมีกำลังมากขึ้นแล้วจิตที่น้อมเข้าไปน้อมเข้าไปเนี่ยสติที่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็มาครอบงำจิตไงก็มาครอบงำในที่นี้หมายถึงมันก็มารักษาจิตไงก็เดาเปรียบเทียบฝั่งตรงข้ามในบทฟังได้เข้าใจก็คือว่าสมมติเราคิดนึกตรีตรึกเรื่องงานเนาะเรื่องเงินเนาะเรื่องคนที่เรารักบ้างเรื่องคนที่เราเกลียดบ้างเนี่ยเราตั้งขึ้นมาปุ๊บแล้วเราคิดตรีตรึกไปทางนั้นมากๆมากๆมากๆจิตเราน้อมไปน้อมไปน้อมไปเนี่ยอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นมันก็จะเข้าครอบงำจิตไงถ้าเป็นอารมณ์รักชอบความพอใจความกำหนัดยินดีก็จะครอบงำจิตซะแต่เป็นอารมณ์ที่เกลียดไม่น่าพอใจความขยะแขยงเกลียดชังขัดเคืองก็จะครอบงำจิตจ้ะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าพอจิตมันน้อมไปทางไหนมันก็จะมีการกระทำเคลื่อนตามไปพอใจสนับสนุนยินดีมันก็เป็นราคานุสัยขึ้นมานั่นมันครอบงำจิตแล้วที่เป็นอนุสัยขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจมันก็จึงเป็นปฏิฆานุสัยขึ้นมาปฏิฆาก็ครอบงำจิตแล้วอนุสัยนั่นน่ะมันครอบแล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วปฏิฆาราคะอวิชชาก็ครอบงำจิตเอาไว้แต่เราคิดนึกไปตามทางไหนมันก็เป็นอย่างนี้เอาสติเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งดูเรามาระลึกถึงอยู่ลมใช่ไหมคิดนึกเรื่องลมคิดนึกเรื่องลมความระลึกได้นั่นคือสติระลึกแบบว่าไม่ต้องตามไปแต่ให้มีสัมปชัญญะรู้ตัวเฉยๆความระลึกได้คือสติอยู่ที่ลมความที่จะนึกพอใจไปตามลมหรือตามความคิดอื่นๆมันก็ไม่มีราคานุสัยก็ไม่เกิดไอ้ที่มีอยู่กับความคิดนึกอื่นๆมันต้องหลุดออกไปเพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้เราลองคิดถึงเรื่องที่เราไม่น่าพอใจดูจะไม่พอใจโรคภัยก็เจ็บจะไม่พอใจสถานการณ์เศรษฐกิจลองคิดดูลองคิดดูแล้วเราไม่ตามไปใช่ไหมอยู่กับลมนะมีสติอยู่เนี่ยปฏิฆานุสัยมันลงไม่ได้เข้าใจไหมไอ้ที่มีอยู่มันถูกผลิผุดขึ้นมาเพราะความคิดนึกต่างๆไอ้ที่มีอยู่นั้นมันก็หลุดออกไปไงที่มันเคยเกิดเนี่ยมันไม่เกิด ที่มันไม่เกิดเนี่ยมันคืออะไรอ่ะคือมันดับไงที่เคยมีอยู่มาแล้วก็ดับไปของที่ไม่เคยมีมามันก็เกิดมีขึ้นได้ที่มีอยู่มาแล้วมันก็ดับไปได้ท่านผู้ฟังเราตั้งสติไว้เนี่ยดูเฉยๆดูอยู่กับอะไรอยู่กับลมเขาเรียกว่ากำหนดในที่นี้หมายถึงเอาจิตใจจดจ่อพูดศัพท์ภาษาบาลีก็คือฌานคุณเอาจิตของคุณมาจดจ่ออยู่กับอะไรนั่นมันเป็นฌานเป็นการเพ่งอยู่แล้วจดจ่อไว้อยู่กับลมเขาเรียกว่าอานาปานะความระลึกได้นั่นคือสติก็จึงเรียกอานาปานสติความที่คุณจดจ่อเพ่งเข้าไปนั่นก็เป็นฌานใช้ลมหายใจคืออานาปานะเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นคือสติว่าจิตคุณเพ่งเข้ามาเพ่งเข้ามานั่นคือฌานรวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อไหร่นั่นคือสมาธิเราทำไมมันถึงจะมารวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวกันได้เพราะมันระงับเข้ามาระงับเข้ามารวมลงรวมลงความสงบระงับคือปัสสัทธิการรวมลงจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นคือสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวจิตที่เป็นแบบนี้ตามโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่าลองนึกถึงสิ่งที่ชอบดูอาหารเอาอาหารที่ชอบดูอาหารทอดอาหารมันอาหารหรูอาหารดีสตรีทฟู้ดทำโฮมเมดขนมหรือว่าเครื่องดื่มใดๆยกขึ้นมาตั้งดูเป็นออบเจกต์ตั้งเอาไว้ดูมันดูด้วยสติสัมปชัญญะนี่ไอ้ที่เคยชอบเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีมานะแม่อยากกินแต่ความคิดที่ว่าอยากกินเนี่ยมันครอบงำจิตใจเราไม่ได้มันอาจจะมีอยู่หรือมันครอบงำจิตใจเราไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตใจของเรามีสติอยู่ที่ว่าครอบงำไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยคือมันเบาบางอันตรเปรียบเทียบกับตอนหิวหรือตอนอยากมากๆเนี่ยกูไม่เหมือนกันตักข้าวตักข้าวกินข้าวกินข้าวแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กินไงนึกถึงแล้วก็อยากไม่ได้มากบางคนไม่อยากเลยด้วยซ้ำเพราะคุณตั้งสติเอาไว้ไงความที่มันจะเป็นราคานุสัยเพราะคุณน้อมจิตรักใคร่ปักใจลงไปราคานุสัยนั้นก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ไงจึงไม่ได้นึกน้อมคล้อยชอบพอใจไปตามสิ่งนั้นเอาเราจะกำจัดราคานุสัยที่มีอยู่ในใจด้วยเอาของที่ชอบตั้งขึ้นออกมามันไม่เกิดแล้วใช่ไหมเอาอาหารที่ชอบสิ่งที่ชอบนั้นน่ะมาเปลี่ยนแปลงสภาพตามการปรุงแต่งของมันไปดูเปลี่ยนแปลงสภาพดูถ้าเป็นอาหารคุณตั้งขึ้นไว้อาหารที่ชอบอาหารที่ใช่นึกถึงรสชาติที่พอใจเอานึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเป็นไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยตั้งไว้ข้างนอกธรรมดาเนี่ยมันจะเน่ามันจะเสียขนมอาหารของทอดของต้มของผัดหรืออะไรก็ตามตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยขึ้นราดูหรือเน่าดูหรือเหม็นดูเปลี่ยนแปลงสภาพไปดูเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติด้วยใช่ไหมนั่นหนึ่งอย่างเอาแล้วถ้ากินเข้าไปในท้องถูกน้ำย่อยถูกการบดอัดถูกความร้อนถูกความดันถูกการดูดซึมเป็นเฟอร์เมนเทชันเป็นการย่อยแบบหนึ่งดูดซึมออกไปแล้วสภาพออกมาเนี่ยขอโทษนะคือเป็นอุจจาระออกมาเนี่ยทั้งสีลองพิจารณาสีมันดูทั้งกลิ่นลองพิจารณากลิ่นมันดูจะชิมไหมรสมันเป็นยังไงสภาพ texture ความนุ่มความแข็งความอ่อนเนี่ยพิจารณาลงไปในรายละเอียดของอาหารที่คุณชอบนั่นน่ะ ยิ่งชอบมากยิ่งพิจารณาดีเราจะไม่ได้ชอบมันละราคานุสัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ที่มีอยู่ของเก่าเดิมใช่ปะต้องหลุดออกไปก็มันเดิมเหมือนกันนะอาหารที่มันชอบมันใช่รสชาติที่คุ้นเคยถูกใจฟิลดีกลิ่นแน่นแต่สภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุจจาระบ้างเน่าเสียทำลายไปตามกาลเวลาบ้างเอาในรายละเอียดดูคือมันเป็นอย่างเดียวกันนะเนี่ยมันจะทำให้เกิดความชอบพอรักใครไม่ได้เลยตัมบฟังเรามาคิดตรงข้ามนะคุณที่ชอบกินอาหารชอบกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าช้อปปิ้งดูนั่นนี่เนี่ยเพราะว่าเขาปรุงแต่งไปในลักษณะที่ว่าเรามาใส่แล้วเป็นอย่างนี้กูกินถ้ามันจะรสชาติอร่อยอย่างนี้หวานตรงนี้เค็มตรงนี้เปรี้ยวตรงนี้กรอบตรงนั้นนุ่มตรงโน้นสีสวยอย่างนี้เข้ากับผิวอย่างนี้ความงามเป็นอย่างนี้เนี่ยรูปร่างเป็นอย่างนี้นะมันจะแบบคิดปรุงแต่งไปแล้วมันจะงามตรงนี้ใส่ไปที่นี่ดีอย่างนั้นสีสวยเข้ากับรถเข้ากับจุดนั้นที่ไปเรื่องนี้ที่ทำนึกขึ้นปรุงแต่งในภายในเนี่ยแล้วเราแบบว่าเออจริงไหมเนี่ยเออใช่โอ้ไม่ได้นึกถึงเลยเนี่ยมันเพลินไงแล้วมันมีการปรุงแต่งภายในแล้วผลมาจากความรักใคร่ชอบพอนั่นนะคือราคานุสัยคือมันเพลินไปโดยที่ว่าเราลืมที่จะนึกถึงไปด้วยนั่นน่ะราคานุสัยก็เกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้เราจะถอนราคานุสัยที่มันเกิดขึ้นนี้ทบทวนนะท่านฟังตั้งสติสมาธิไว้ใช่ไหมให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเอาสิ่งที่เราชอบเมื่อสักครู่เป็นเรื่องอาหารตอนนี้เอาเรื่องเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ารถยนต์สิ่งของที่เราชอบบางคนชอบโทรศัพท์บางคนชอบเคสโทรศัพท์บางคนชอบรถยนต์บางคนชอบกระเป๋าบางคนชอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ Windows Shopping เนี่ยชอบดีนักดูมาเอายกมาด้วยสมาธิที่เรามีใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยแบบว่าเออชอบไปตามนั้นการปรุงแต่งว่าใส่ไปที่นี่ใช้ไปที่นั่นใส่เวลานี้มันจะระงับละประวัติที่เราเป็นสมาธิราคานุสัยใหม่มันก็ไม่เกิดแต่ทีนี้เอามาดูกระเป๋าที่ชอบใช่ป่ะตัวเบอร์มันขึ้นราดูหรือว่ามันถูกกรีดออกขาดสภาพนี่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามีร่องรอยริ้วรอยเสื่อมโทรมเสียทรงตั้งอยู่แบบเดิมไม่ได้รถยนต์ดูฝากระโปรงเนี่ยมันยู่บู้บี้เข้าดูประตูเนี่ยหลุดออกมาครึ่งเดียวสภาพนี่โอ้โหสีทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้มีริ้วรอยขูดขีดข่วนเครื่องยนต์นี่ก็หล่นมากองอยู่กับพื้นล้อนี่ก็แบะออกกระจกกระเจิงอะไรนี่แตกกระจัดกระจายร้าวฝากระโปรงหลังนี่ก็เด้งขึ้นโดยที่แบบปิดลงไปไม่ได้อยู่ทรงไม่ได้ยังเป็นสนิมอีกต่างหากโอ้ยรถเป็นสนิมมันจะไปยังไงเนี่ยเอาพิจารณาดูปรุงแต่งไปดูรองเท้าจากที่มันเป็นทรงๆดีมันยู่ลงไปสีจากที่มันแจ่มๆเนี่ยหมองลงไปสายเส้นจุดไหนที่ชอบมันขาดไปขาดไปเอาหน้าตาเราดูคุณชอบหน้าตานี้ใช่ไหมชอบดูกระจกนี้ดูดีใช่ไหมเฮ้ยเชฟมันเปลี่ยนแปลงไปนะจากที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบไหนอ่ะ V ใช่ไหมหรือเป็น O ดูมันหมุดมาตรงนี้มีเหมือนลูกมะนาวเอาทำไมมาห้อยอยู่ตรงแก้มแบบนี้หรือไปหนกแก้มตรงนั้นไปตรงหน้าผากดูร่องรอยริ้วอะไรต่างก็ชัดเจนมากขึ้นสีจากขาวโบ๊ะก็กลายเป็นเริ่มเหลืองเหลืองซีดแบบคนเป็นโรคตับอ่ะแล้วก็ถัดมาก็ออกมาเป็นดำๆดูออกมาหมองคล้ำมีถุงหนังอยู่ใต้ตาถุงหนังนี่ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่จนมันถึงคางนู่นน่ะ แล้วเชฟหน้าตาต่างๆมันก็บุดเบี้ยวบูดบวมไปแถมยังเป็นขี้กรากอีกอะเป็นโรคเรื้อนน้ำเต้าใสไปด้วยหน้านี่บิดเบี้ยวเวอะวะหนองแตกแมลงวันตอมขี้ไข่ค้างใสหนอนขึ้นยัวเยี่ยโอ้ราคานุสัยที่มีอยู่นี่มันต้องลดออกไปท่านผู้ฟังบริจิตที่เป็นสมาธิเราใคร่ครวญด้วยนี่คือสิ่งที่เราชอบนะเนี่ยโอ้แต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างเปลี่ยนแปลงด้วยความแก่บ้างยิ่งถ้าตายใช่ปะลงโลงเนี่ยก็มีช่างแต่งหน้าผมฟังพยายามแต่งสีที่แบบว่าเพลซีดดำคล้ำก็ใช้สีแต้มลงไปเครื่องสำอางนี่ต้องแบบจัดๆสักนิดหนึ่งต้องทาปากด้วยแต่นี้พอทาแล้วแต่งก็ดูตอนนั้นแป๊บเดียวนั่นแหละนั่นคือคนแต่งศพแต่พอใช้เครื่องสำอางออกเนี่ยนะโอ้ดําฟังเลยหน้าคนตายมันเป็นยังไงโอ้บางคนบอกว่าเนี่ยพ่อแม่ฉันล่วงลับตายไปโอ้ผิวพรรณผ่องใสคือผ่องใสยังไงดําฟังมันไม่เหมือนตอนเป็นนะตอนที่สุขภาพดีๆตอนยังหนุ่มยังสาวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสีสันเปลี่ยนแปลงไปรูปสันฐานเดิมที่มีสวยงามเปลี่ยนแปลงไปจากเชฟที่เป็นเรียวเป็นรีเป็นวีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหลี่ยมบ้างเป็นกลมบ้างเป็นหยุกหยักหยุกหยักบ้างเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยความแก่ด้วยความตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บนี่คืออันเดิมนะเนี่ยที่คุณมีราคานุสัยอยู่ที่เคยรักใคร่พอใจชอบพอยินดีอยู่ลักษณะแบบนี้ทุกฝั่งคือการที่เราเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโทษของความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เห็นโทษแบบนี้แล้วราคานุสัยคือความชอบพอยินดีที่จะมีในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เห็นตัวมันเราชอบใช่ไหมพิจารณาด้วยสมาธิเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของมันนั่นแหละคือตัวเรานั่นแหละของที่เราชอบนั่นแหละสิ่งที่เรารักนั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่เดิมกำหนดดูแล้วเห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วราคานุสัยตั้งอยู่ไม่ได้หลุดลอกออกไปจิตเรามันจะเบาขึ้นท่านผู้ฟังจิตเราเบาขึ้นเนี่ยหมายความว่าความยึดถือเข้าไปปักใจฝังลงในสิ่งนั้นมันจะเบาบางลงเพราะอะไรฮะเพราะราคานุสัยที่มันมีอยู่มันออกไปไงในสิ่งนั้นเนี่ยมันหลุดออกไปคุณเอาโทรศัพท์คุณมาจินตนาการดูทุบลงไปดูแตกออกดู disintegrate ดูแยกส่วนมันดูโอ้มันเป็นอย่างนี้ในความหวงความอะไรต่างมันจะหายไปรถยนต์คุณซื้อมาใช่ไหมอย่างที่ว่าเนี่ยแยกส่วนออกดูพังทำลายดูความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นมันจะเบาบางลงร่างกายของเราดูเห็นสันฐานรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปเห็นสีสันความสวยงามวรรณะต่างๆเปลี่ยนแปลงไปความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นมันจะเบาบางลงจิตใจเราจะเบาขึ้นเพราะความยึดถือมันหลุดลอกไปลดได้นี่ไม่ใช่ว่าเพิ่มไม่ได้นะอะไรที่เพิ่มได้ก็ลดได้อะไรที่ลดได้ก็เพิ่มได้ตามอะไรอ่ะไม่ได้ตามความอยากของเราแน่นอนอย่าไปหวังคิดว่าอธิษฐานอยากแล้วมันก็ได้เพิ่มหรือว่าอธิษฐานอยากแล้วมันก็ลดได้ตามที่ต้องการมันเป็นอนัตตานะทุกฝั่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันเป็นอาจจะมีเหตุปัจจัยจากสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งอื่นหลายอย่างหลายมิติหลายกรณี ให้ส่งผลมาในจุดที่เรามีผัสสะสนใจอยู่เนี่ยรับรู้แล้วมันมีความพอใจยินดีเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยแล้วมันจึงมีความยึดถือมีความยึดถือเกิดที่ไหนมันก็ทุกตรงนั้นน่ะมีความยึดถือมีความทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงนั้นเราทำไมจะไปทุกข์ได้ไงก็บางทีมันไม่ได้ตามที่เราอยากที่เราหวังไงเราอยากหวังให้มันมีมากแล้วเกิดมันไม่ได้เป็นไปตามอยากหวังเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยมันทำให้มีน้อยด้วยความยึดถือที่ในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นน่ะน้อยก็ตามมากก็ตามเราก็จะทุกข์ทันทีมันไม่ได้ตามที่หวังหรือถ้าอยากให้มันน้อยอยากให้มันเล็กอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตามที่เราหวังว่าให้มันเล็กบ้างแต่มันด้วยเหตุปัจจัยเงื่อนไขมันนั้นใหญ่ขึ้นมันนั้นสีเป็นแบบอื่นขึ้นโดยความปรารถนาที่เป็นไปอย่างอื่นมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะเราอยากให้มันเป็นแบบอื่นที่มันไม่ได้เป็นโดยเงื่อนไขปัจจัยที่มันเป็นไปแบบอื่นนั้นเราก็ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ได้เราก็คลายตัณหาออกจากในสิ่งที่เรายึดนั่นแหละจะละตัณหาละความยึดถือได้ก็ต้องตรงที่มันยึดไงท่านผู้ฟังปัญหาอยู่ตรงไหนเราต้องแก้ตรงนั้นนะรักใคร่ชอบพอมันก็จุดหนึ่งด้วยสมาธิเอาสิ่งที่รักใคร่ชอบพอไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนเป็นเรื่องราวมาเห็นตามความเป็นจริงแล้วราคานุสัยใหม่ไม่เกิดราคานุสัยเดิมหลุดออกไปลักษณะนี้เป็นการทำความเปลี่ยนนะท่านฟังเป็นการทำความเปลี่ยนทางจิตทำความเปลี่ยนทางจิตให้จิตของเราเนี่ยมันสะอาดเบาเย็นคำว่าเย็นนั้นคือไม่ถูกใส่เชื้อให้มันรุ่มร้อนเร่าร้อนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆถ้าเป็นแบบนั้นก็เรียกสะดุ้งแต่คุณไม่เป็นแบบนั้นคุณก็ไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงไงเบาไหมสบายไหมเย็นไหมนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าเย็นไม่รุ่มร้อนเร่าร้อนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆถัดไปอีกท่านผู้ฟังราคานุสัยเนี่ยมันมีคู่ของมันคือปฏิกานุสัยเราจะกำจัดอนุสัยออกวันนี้โดยจิตที่เราเป็นสมาธิดูลมหายใจไว้อย่าลืมเอามาสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะคนก่อนนี่แหละคนที่เราไม่ชอบมาตั้งไว้เลยคิดถึงคนนี้ดูคนที่เราไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงๆเลยไม่มีส่วนที่เราแบบชอบเขาเลยแม้แต่นิดเดียวดูเอามาสถานการณ์ก็ได้นึกถึงสถานการณ์เตรียมมาไว้บางคนไม่ชอบสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้เอามาเอาตัวเศรษฐกิจมาบางคนไม่ชอบสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บตอนนี้เอามาเอาโรคภัยไข้เจ็บมาบางคนไม่ชอบบริษัทนี้โอ้ยบริษัทนี้แม่งกากแย่เอามาดูเอาไปเรียนเอาคนก่อนตั้งบุฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธินะกำหนดรู้ดูลมหายใจโอ้ยคนนี้คิดถึงที่ไรมันปรี๊ดทันทีมันปรี๊ดทันทีแต่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิใช่ไหมกำหนดดูอยู่กับลมไว้ปฏิฆานุสัยเนี่ยที่มันยังไม่เกิดมันจะเกิดไม่ได้หรือเกิดมันก็นิดๆหน่อยๆมันจะแบบไม่ปึ้งปังตึงตังเหมือนก่อนล่ะด้วยจิตที่เราเป็นสมาธิสู้กับมันดูตั้งจิตไว้ดูกำหนดขึ้นดูกำหนดขึ้นแล้วด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสมาธิที่เรามีความคิดนึกกุ๊กกักกักอะไรจะแบบเนี่ยนึกถึงคนนี้ปุ๊บมันก็จะนึกถึงเหตุการณ์ที่คนนี้เขาทำคำที่เขาพูดสถานที่เราเคยอยู่หรือข้อความที่มันส่งมามันจะบึ้มบั่มบึ้มบั่มตามมาเลยใช่ป่ะแต่เป็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คิดตามเรื่องราวสิ่งต่างๆนั้นแล้วลืมไปแล้วนี่เผลอนะคิดตามเรื่องราวอะไรไปเนี่ยอารมณ์ที่มันติดกับมาเรื่องราวนั้นๆมันก็เข้าครอบงำจิตเราไงใช่ป่ะจิตเราตามไปมันก็มีอารมณ์มาด้วยเราคิดตามไปเสร็จปุ๊บแม้ขัดเคืองในคำพูดเขาอันนี้นั่นในกรอบๆงั้นปฏิกานุสัยเกิดขึ้นทันทีใช่ปะเพราะเราแบบรู้สึกขัดเคืองในคำพูดนั้น ในสถานที่ที่อยู่แบบนั้นแม่ทำไมพูดคำนี้ออกมาเรื่องราวแบบนี้ออกมาพูดได้ไงปึ้งเราคิดตามไปคิดตามไปเนี่ยเราเกิดขัดเคืองปึ้งเนี่ยในบริการนิสัยครอบงำแล้วนะนี่คือคุณเพลินไปตามความไม่พอใจนั้นแล้วนะลืมตอนนี้เราตั้งสติไว้ไงเราไม่ลืมไม่เผลอในที่จะตามความคิดนึกปรุงแต่งแบบนั้นไปเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ปฏิกิริยาที่มันใหม่จะเกิดขึ้นซ้ำลงไปอีกจากความเคยชินเดิมๆที่เราเคยมีพฤติกรรมที่เราเคยทำระบบความคิดเราเคยมีก็คุณไม่ได้ไปตามนั้นแล้วไงมันก็จะลดลงคือมันใหม่ไม่เกิดขึ้นเราตั้งสติไว้ดูของใหม่ปฏิฆะเบาบางลงหรือถ้ามีก็แบบวับวับแวมแวมอย่าให้มันมีมากด้วยสติสัมปชัญญะเราตั้งไว้มันมีไม่มากถ้ามันจะมีหรือถ้าดีคือไม่มีเลยของใหม่ไม่เกิดด้วยสติสัมปชัญญะเราตั้งไว้ดีในคนในของในสถานการณ์ในเรื่องราวหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยแหละบางทีเขาทำสิ่งไม่ดีเราเกิดความขัดเคืองเอาเรื่องนั้นมาเอาคำพูดนั้นมาเอาสถานการณ์นั้นมาเอาเหตุการณ์นั้นมาเอาเรื่องราวนั้นมาตั้งไว้ดูแล้วใช่ไหมโดยสติสัมปชัญญะไม่ตามไปปฏิกิริยาใหม่ไม่เกิดหรือถ้ามีนิดเดียวโดยเราไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนั้นเพราะอะไรนะเพราะคุณไม่ตามไปไงทำไมถึงไม่ตามไปล่ะก็คุณมีสติสัมปชัญญะอยู่ไหมถ้ามีสติตั้งไว้อยู่กับลมที่มันจะคิดนึกปรุงแต่งไปตามเหตุการณ์นั้นเสียงคำที่เขาพูดการกระทำที่เขาทำเรื่องราวที่เขาคิดเนี่ยมันจะไม่แทรกซึมมาได้ที่เมื่อก่อนมีความคิดไม่ดีปนไปตามพวกนี้แหละไม่ต่างกันชอบหรือชังคุณคิดชอบอาหารปรุงแต่งไปยังไงคุณจะเกลียดใครสักคนจะไม่ชอบสถานการณ์สักอย่างจะชังบริษัทสักแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็คิดตามไปคิดตามไปแล้วเราหยุดไงตรงนี้เราไม่ตามความคิดนั้นไปอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นมันครอบงำจิตเราไม่ได้ปฏิกิริยานุสัยไม่เกิดเอาต่อไปดูตัวฟังต่อไปดูปีนี้เราต้องฉลาดขึ้นนะชีวิตของเราต้องดีขึ้นปัญญาของเราต้องเพิ่มขึ้นพิจารณาต่อไปดูทุกวันเอาสิ่งที่เราไม่ชอบชังนี่แหละเอาคนที่เราเกลียดไม่รักนี่แหละตั้งเอาไว้ดูแล้วเขาเกิดทำความดีขึ้นมาศัตรูเนี่ยเป็นมิตรได้ก็มีคนพาลบางทีก็เปลี่ยนเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตได้ขึ้นมาก็มีคนที่ทำไม่ดีทำสิ่งที่เราไม่ชอบคือบางทีเขาก็คิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงคำพูดนี้เขาพูดดีขึ้นมาเว้ยการตัดสินใจแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปฮะหรือเอาโรคภัยไข้เจ็บมาโรคภัยไข้เจ็บโควิดใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมเอามาดูมันเปลี่ยนแปลงมันตายไประบบพันธุกรรมมันไม่มีโฮสต์มันก็ตายไปโดนความร้อนมากมันก็ตายไปสายเส้น RNA หรือว่าโครโมโซมพันธุกรรมของมันหรือโปรตีนที่มันอยู่รอบๆมันหลุดไปขาดไปมันก็ตายไปเหมือนกันนะมันก็ตายเป็นนะหรือเศรษฐกิจเอาดูเศรษฐกิจจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะเศรษฐกิจจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นแย่ลงมันก็มีดีขึ้นมันก็มีหรือจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้เงินทองแบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยโอ้มีการแทร็กได้เป็นบิตคอยน์เป็นเรื่องอะไรโอ้มันก็ดีขึ้นมีขึ้นมาก็ใช่เหมือนกันนะหรือเอาคนที่เราเกลียดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดีขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเขาก็แก่ลงเปลี่ยนแปลงไปการตัดสินใจอะไรความคิดอะไรก็เปลี่ยนแปลงไป แก่ลงโทรมลงฟันหลุดผมร่วงกลิ่นแปลงสภาพไปตายไปก็มีนะเอาสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปที่เราเคยขัดเคืองนั้นเนี่ยความขัดเคืองเดิมๆปฏิฆาตเดิมๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยท่านฟังมันอยู่ไม่ได้มันต้องหลุดออกไปโดยเฉพาะยิ่งคนนี่ที่เคยทำไม่ดีกับเราเนี่ยเรามาใคร่ครวญแบบนี้เราเกลียดคนนี้มากปฏิฆาตนิสัยนี่มันมีรูปแบบแพทเทิร์นเดิมๆมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยคุณทำงานบริษัทนี้ก็ไม่ชอบเปลี่ยนบริษัทใหม่ไปดูก็ไม่ชอบนั่นคือไม่ชอบตัวเองนั่นแหละเกลียดตัวเองอยู่เอาตัวเรามาดูบางทีเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะเราไม่ชอบตัวเองในข้อนี้เราดูด้วยสติสัมปชัญญะดูแต่ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวมันไม่แก่มันก็ตายไม่รู้ว่าระหว่างพรุ่งนี้หรือชาติหน้าไหนมันจะมาก่อนกันแต่พรุ่งนี้มาก่อนเราก็แก่แต่ชาติหน้ามาก่อนเราก็ตายบางทีเราก็คิดดีบ้างเราก็คิดไม่ดีบ้างสิ่งใดมันไม่มีมันก็เคยมีมาโรคภัยไข้เจ็บบ้างความแก่บ้างความคิดต่างๆบ้างสิ่งใดมีมาแล้วมันก็ดับไปหายไปความหนุ่มสาวกำลังวังชาความคิดแบบเดิมๆความโง่งมบางทีมันก็ดับไปเพราะมันไม่เที่ยงนี่ด้วยอะไรที่มันไม่เที่ยงเราจะไปยึดถือเลยไม่ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นหรืออย่าเป็นอย่างนี้ยึดถือไม่ได้ละปฏิฆานุสัยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยท่านผู้ฟังคือที่มีอยู่มันต้องหลุดออกไปอ่ะเอางี้ละอ่ะด้วยสติสัมปชัญญะที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยตั้งไว้ดูสติสัมปชัญญะสมาธิเห็นดูตามความเป็นจริงปัญญาเนี่ยมันเกิดนะปัญญาเนี่ยเป็นดังศาสตราจิตเราเนี่ยเป็นเหมือนดินขุดลงไปขุดลงไปนี่ไปเจอลิ่มสลักเอาออกขุดลงไปเจอทางสองแพร่งขุดลงไปเจอหม้อกรองน้ำด่างเอาออกเอาออกเจอเขียงสับเนื้อเอาออกด้วยมันคือนิวรณ์มันคือวิจิกิจฉามันคือกามคุณห้าเอาออกไปจากจิตใจของเราความที่มันจะรักใคร่ชอบพอเป็นราคานุสัยเรายึดถือโดยความที่ไม่ชอบก็ได้นั่นก็เป็นความยึดถืออย่างหนึ่งเป็นตัณหาอย่างหนึ่งก็เรียกว่าวิภวตัณหาอยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้เป็นตัณหามันก็มีความยึดถือคืออุปาทานติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่อยากนั่นแหละเพราะความไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาในรูปของปฏิกานุสัยไงไม่อยากไม่พอใจไม่ชอบขัดเคืองที่จะให้มันต้องเป็นอย่างนั้นเรากำจัดความขัดเคืองคือปฏิกานุสัยนี้ออกไปปฏิกานุสัยใหม่ไม่เพิ่มปฏิกานุสัยเดิมหลุดออกนี่แหละคือการทำความเพียรขุดลงไปพิจารณาลงไปแต่เรื่องที่พิจารณาเอามาดูเนี่ยมันยังขัดเคืองอยู่นิดนิดมีวับวับแวมแวมสมาธิเข้าให้ลึกลงไปดูหายใจย้ำซ้ำแรงๆสักสองสามครั้งตั้งสติสัมปชัญญะขึ้นใหม่พิจารณาใกล้กว่าดูถ้าไม่อีกมูฟังเอาตัวเรานี่แหละสิ่งที่เรารักชอบใช่ไหมถ้าไม่เกิดราคะนุสัยสิ่งที่เราขยะขยงไม่ชอบชังถ้าไม่เกิดปฏิฆานุสัยต่อไปเราดูตัวเราดูตัวของเรานี่แหละคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนเอามาตั้งไว้ตอนนี้ดูกายของเรานี่เป็นบริเวณมันก็จอมปลวกควันกุ้มขึ้นกุ้มขึ้นในเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยควันฟุ้งเลยจากจอมปลวกนี้กลางวันเนี่ยโอ้โหไฟลุกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลย หนึ่งก็จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจอมปลวกนี่พอพระอาทิตย์ตกเอาไฟก็ดับเป็นควันแทนพอพระอาทิตย์ขึ้นควันก็หมดเป็นไฟแทนเหมือนกันร่างกายของเราตอนกลางคืนในคิดน่ะเออตอนกลางวันจะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรวันต่อไปจะทำอะไรคิดนึกตรีตรองนี่คือควันมันกุ้มขึ้นมันฟุ้งขึ้นขโมงขึ้นควันนี่แล้วอยู่ๆมันก็กลบด้วยไฟตอนกลางวันกลางวันเนี่ยไปทำตามที่คิดนั่นแหละเมื่อวานวันก่อนหรือเมื่อคืนฉันคิดอย่างนี้กลางวันฉันก็มาทำอย่างนี้ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประชุมนั่นนี่พูดคุยติดต่อโอ้ไปไม่ได้ work from home study from home ก็ทำไปใช่ไหมต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือไฟมันลุกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นอยู่ไฟนี่ก็โหมขึ้นโหมขึ้นพอกลับมาบ้านไฟนั้นก็เปลี่ยนเป็นควันในที่ว่าไฟบึ้มบึ้มบึ้มก็เป็นควันขโมงวันนี้เราจะทำมันนี่ต่อไปพรุ่งนี้อย่างนี้สลับไปสลับมานี่ร่างกายของเราเป็นเหมือนจอมปลวกที่มีควันบ้างที่มีไฟบ้างขุดลงไปในกายของเรานี่ดูกายของเราเนี่ยที่คิดนี่ที่นึกนี่ที่ทำได้เนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างเราที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็เป็นผมขนเล็บฟันหนังหนังนี่หุ้มอยู่มีกระดูกเป็นโครงข้างในเนี่ยมีเนื้อและเลือดฉาบทาวไว้มีอวัยวะภายในขับดันสิ่งต่างๆไปได้ธาตุนี้ต้องเสมอกันถ้าธาตุไฟมากเกินไปเป็นไข้ก็ตายได้อีกร่างกายมีส่วนที่เป็นธาตุเป็นของแข็งของเหลวก๊าซซึ่งพวกนี้มันไม่เที่ยงอยู่แล้วล่ะจะพยายามทำพยายามฉีดพยายามใส่ยายังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ยิ่งถ้าโรคภัยไข้เจ็บโหมโรงเป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคเบาหวานบ้างหลอดเลือดบ้างโอ้ยิ่งตายไวเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงโอเคเก็ตเข้าใจไม่มีปัญหาในร่างกายเรายังมีใจด้วยนะส่วนที่เป็นใจหมายถึงช่องทางคือมโนอะไรที่เป็นนามธรรมทั้งหลายแหล่รูปธรรมอยู่ที่กายใช่ไหมนามธรรมทั้งหลายแหล่อยู่ที่ใจเป็นช่องทางเหมือนกับกายธาตุสี่เป็นฮาร์ดแวร์มันก็มีซอฟต์แวร์ด้วยคือใจนี่ในซอฟต์แวร์ที่ว่าเป็นใจเป็นใจเนี่ยมันก็ยังแยกไปหลายอย่างนะซอฟต์แวร์บางทีเขาก็แบ่งเป็นออบเจกต์บ้างแบ่งเป็นโปรซีเจอร์บ้างแบ่งเป็นสเต็ปขั้นตอนต่างๆบ้างแบ่งเป็นหลายอย่างมันก็มีในช่องทางใจมันก็มีหลายอย่างทุกฝั่งส่วนที่เป็นวิญญาณหมายถึงการรับรู้ส่วนที่เป็นการระลึกได้นั่นก็เป็นสติส่วนที่เป็นความรู้สึกนั่นก็เป็นเวทนาส่วนที่เป็นความฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นนิวรณ์ส่วนที่เป็นความหมายรู้นั่นก็เป็นสัญญาปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นสังขารการสะสมลงไปสะสมลงไปเป็นอาสวะนั่นก็เป็นจิตของเรามีหลายอย่างอยู่ในช่องทางใจนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างดับฟังอาศัยปัจจัยเงื่อนไขเกิดเหมือนกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันเวทนาความรู้สึกดูเที่ยงไหมมันก็อาศัยผัสสะเกิดนะถ้ามีผัสสะคุณก็จะมีเวทนาอยู่นะผัสสะบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความสุขคุณก็จะมีสุขเวทนาน่าพอใจผัสสะบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เราก็จะมีทุกขเวทนาไม่น่าพอใจผัสสะบางอย่างมันไม่ได้จะบอกได้แล้วว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันก็มีความรู้สึกที่จะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันนะก็ตามการปรุงแต่งไงใครจะบันดาลโดยเหตุปัจจัยจากสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งจากคนนี้หรือคนนั้นจากเทพหรือจากพรหมหรือจากมารมันมีได้หมดอะเกิดมีแล้วแล้วยังไงมันก็เกิดมีเวทนานั่นแหละเกิดได้ดับไ สัญญาก็เหมือนกันคุณเรียนภาษานี้คุณก็พูดได้คุณไม่ได้เรียนฟังดูบางทีมันตลกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช่หรือไม่ใช่การปรุงแต่งก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยการปรุงแต่งก็ไม่มีไม่เกิดเงื่อนไขมันมีมาไหมล่ะถ้าเงื่อนไขมันไม่มีไม่มาการปรุงแต่งตามนั้นจะเกิดได้อย่างไรก็ดับไปอาสวะคือการสั่งสมก็เหมือนกันแต่มีเหตุให้มันเกิดเป็นความรักความชอบความชังความไม่รู้ไม่เข้าใจรักมันก็เป็นราคานุสัยชังมันก็เป็นปฏิฆานุสัยไม่เข้าใจก็เป็นอวิชานุสัยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นละมันก็เกิดจิตมันก็เกิดสั่งสมมันก็มีความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วปฏิฆามันดับได้ไหมที่ว่ามาเนี่ยราคานุสัยมันดับได้ไหมที่ว่ามาเนี่ยมันก็ดับได้ฮะจิตก็ดับได้ทุกฝั่งเกิดมาได้ก็ดับได้จิตเนี่ยมันคืออนุสัยนั่นแหละอนุสัยหมายถึงการสั่งสมจิตนั่นก็คือสภาวะแห่งการสั่งสมนั่นแหละเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตนตัวเราของเราเราสั่งสมสิ่งที่เป็นบุญบ้างบาบ้างตามราคะปฏิฆะเรือวิชาสั่งสมแล้วเราก็จึงรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราจิตนี้ของฉันวิญญาณนี้ของฉันสัญญานี้ของฉันหรือถ้าเราคลายอนุสัยออกไปความรู้สึกว่าจะเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจะงวดเข้างวดเข้านะงวดเข้าเนี่ยหมายถึงจากที่ของถ้าสีดินน้ำไฟลมมันจะเป็นของเราเราเข้าใจละมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหลุดตับเลยความคิดนึกสัญญาสังขารจะเป็นของเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นมันหลุดตับเลยวิญญาณด้วยวิญญาณในตัวดีมันเข้าไปก้าวลงในอีกสี่ขันก้าวลงไปแล้วมันก็ยึดถือนั่นละแต่ถ้าพบว่าเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของเปลี่ยนแปลงได้ในวิญญาณวิญญาณมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะไม่ใช่ของเราแม้แต่จิตของเรานี้ด้วยเอ้าจิตของเราที่เรารู้สึกว่าไอ้นี่ของเราหรือเปล่าเนี่ยเราดูมันเที่ยงไหมอ่ะแต่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้นั่นไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นวางความยึดถือในจิตใจของเรานะจ๊ะให้เกิดความรู้ความเข้าใจคือวิชาพอเรามีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรที่มันเที่ยงเนี่ยมันไม่มีนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงทั้งนั้นล่ะมันมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงเท่านั้นจะมีอยู่หรือมันก็ไม่แน่เขาอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยโอ้ยึดถือไม่ได้หรอไอ้พวกนี้วางซะวางความยึดถือทำความรู้คือวิชาเข้าใจแบบนี้ทำฟังคือปัญญามีวิชามีปัญญามีแสงสว่างเกิดขึ้นวิชานุสัยมันอยู่ไม่ได้ทำฟังมันต้องหลุดออกไปที่มีอยู่ต้องดับที่ยังไม่มาอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้ามันมีเงื่อนไขปัจจัยแต่ถ้าปัจจัยเงื่อนไขมันดับที่มีอยู่ต้องไม่เหลือต้องดับไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาความรู้นี้นั้นของบุคคลใดความรู้นี้คือวิชาความรู้นี้นั้นเกิดขึ้นที่ไหนอวิชาต้องดับไปอวิชาเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของมันถ้าเหตุแห่งอวิชามีอยู่อวิชาก็ต้องมีอยู่ถ้าเหตุแห่งอวิชาดับไปมันจะไปอยู่ได้เหรอท่านผู้ฟังอะไรที่เที่ยงไม่มีในโลกอะไรที่ไม่เที่ยงหาได้อยู่ในโลกสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ที่มันปรุงแต่งเงื่อนไขปัจจัยกันมามันไม่มีหรอกสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าใจแบบนี้คือมีความรู้คือมีวิชาคุณจะอยู่เหนือโลกนี้ได้ เหนือโลกนี้ได้ออกจากโลกได้ไปสู่ในสภาวะที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยได้นะความดับไม่เหลือแห่งตัณหามีได้นิโรธมีได้ความดับเนี่ยเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปการฝึกปฏิบัติในช่วงของเข้าใจธรรมจะมาพบกันกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร